Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Sevgili Aşk Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 1 Temmuz 2022, 95.0 Açık Radyo'dayız. Bir Cuma günü saat 13 ve önce sağlık programında. Konuğumuzu Ayşegül'den tanıtmasını rica edeceğim ama hemen belirteyim. Açık Radyo dinleyicilerinin çok yakından bildikleri, çok önemli konusunun gerçek uzmanı bir konuğumuz var. Evet Ayşegül. Evet, konuğumuz Doktor Ümit Şahin. Ümit Şahin ismini söylediğimiz anda bizim dinleyicilerimiz muhakkak iklim değişikliği çalışmalarından dolayı tanıyacaklardır. Ümit Şahin aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim değişikliği çalışmaları koordinatörü olarak görev yapıyor. Yeşil siyasi hareket, iklim, ekoloji, çevre, nükleer karşıtlığı ve insan hakları hareketlerinin içinde yer alıyor. Hala devam ediyor bilmiyorum. 3 Ekoloji Dergisi'nin de genel yayın yönetmenliğini yapıyordu. Bu türlü birçok şapkayı birbirine dokunan şekilde taşıyan bir isim Ümit Şahin. Evet, üstelik bir de Açık Radyo programcısı. Tabii, evet, doğru. Hoş geldin Ümit. Yoğun... Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, Ayşegül, Ümit'le konuşabiliriz. Yani pandemi bağlamında iklim ve pandemiyi konuşabiliriz. Onu galiba geçen hafta söz etmeye başladığımız kitap bağlamında konuşacağız. Evet. Nereden başlayalım? Biz tabii öncesinde küçük bir çerçeve soru gönderiyoruz konuklarımıza. O sırada Ümit Bey'le konuşurken şöyle de bir soru ortaya çıktı. Belki o soruyla başlayalım. Çünkü bugün böyle klimaların hafif hafif açılmaya başladığı bayağı sıcak bir gün. Ve sıcak hava hareketlerinin de yani kendisini artık Türkiye'de hissettirdiğini farkına varıyoruz. Ümit Bey aynı zamanda tabii ki bir hekim, çevre konusunda aktivist olmasının yanında. Bu sıcak hava dalgalarının insan sağlığı ile ilişkisi çok gündem değil aslında. Sadece havalar çok sıcak oldu gibi bir gündem oluyor. Bununla ilgili insan sağlığına etkileriyle ilgili nasıl çalışmalar var ve hani hekim olarak baktığımda hani sıcaktan şu başına geldi, bu başına geldi diye hiç epikrizlerde yazmayız. Yani tanı olarak yazmayız en azından, hani şikayetinde yazarız da güneşte kalmış filan diye. Hani bu gerçekten direkt sonuçlar doğurabilecek bir şey mi sıcak hava dalgaları diye sormak istiyorum. Hani güncel bir soruyla başlayalım dedim Selim Hoca. Tabii lütfen. Evet, yani sıcak dalgaları meselesini biz de Açık Radyo'da da Açık Yeşil'de de çok konuşuruz. Şimdi gerçekten bu sene çok sıcak değildi havalar. Gerçekten biraz değişik bir yıl. Ama muhtemelen başlayacak. Ufak ufak havalar ısınmaya başladı. Ama biz tabii İstanbul'u görüyoruz. Hani diğer kentlerde durum ne o ayrı. Bir de Avrupa'ya bakarsanız zaten Avrupa'da çok ciddi bir sıcak dalgası yaşanıyor. Özellikle güneyde. Çok büyük 40 derecelerin üzerlerine çıkan sıcaklar yaşanıyor. Ama dediğiniz gibi biz hekimlerin, sağlıkçıların pek bildiği bir şey değil bu. Çok enteresan. Hani sıcaktan kimse ölmüyormuş gibi biz davranıyoruz. Yani ne olur? İşte tabii ki sıcak çarpması gibi bir tanı vardır. Ama mesela ölüm nedenleri arasında sıcak çarpması yok. Yani bunu herhangi bir şekilde eğer nedene bağlı ölüm istatistiklerine ulaşırsanız bile sıcağa bağlı bir ölüm verisine ulaşamazsınız Türkiye'de. Pek çok yerde de aslında yani ikinci şeyler üzerinde işte dehidrasyon diyebilir, yani su kaybı ya da böbrek yetmezliği olabilir, kalp krizi olabilir vesaire. Ama bunların sıcaklarda özellikle kalp krizine ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin ve özellikle de yaşlılarda çok ciddi bir şekilde arttığını biliyoruz. Yani bunu ne zamandan beri biliyoruz? Aslında 1930'lardan beri biliyoruz. Yani ilk çalışmalar sıcağın insanları nasıl, sıcak dalgalarının daha doğrusu insanları öldürdüğüne dair ilk çalışmalar 1930'lara kadar gider. Ama özellikle bu iklim değişikliğiyle beraber sıcak dalgalarının sayısı ve şiddeti arttıktan sonra ağırlıklı olarak 1980'den 90'dan sonra özellikle bu Chicago çalışması var, Atina çalışması var falan birkaç önemli literatürü oluşturmuş sıcak dalgası vardır. Ama en büyüğü tabii herkesin hatırlayacağı 2003 Avrupa sıcak dalgası. 2003'te bir dizi sıcak dalgası Avrupa'da 1,5 ay boyunca 16 ülkeyi etkiledi ve sonradan yapılan istatistiksel çalışmalara göre 70 bin kişi hayatını kaybetti 16 ülkede. Bunların işte Fransa ve İtalya'da 25 biner civarında insan öldü. Ve özellikle Fransa'da ve Paris'te ölenlerin büyük bir çoğunu bir hafta içerisinde falan, yani tek bir büyük sıcak dalgası sırasında hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bir kısmı yaşlılardı, kalp hastalığı olanlardı. Yalnız yaşayan yaşlılarda çok fazla ölüm görüldü falan. Ama ardından tabii böyle bitmedi. Yani 2006'da bir sıcak dalgası da oldu. 2010'da Rusya'yı kaplayan 56 bin kişinin öldüğü bir sıcak dalgası yaşandı. Ardından hatta çok büyük orman yangınları çıktı. Hindistan'da yapılmış çok çalışma var. Neticede literatür sıcak dalgalarının insanları öldürdüğünü net bir şekilde gösteriyor. Ve özellikle son yıllarda çıkan bazı çalışmalar sıcağın soğuktan daha öldürücü olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim tıp eğitiminden hatırlarsanız biz daha çok soğuk daha kötüdür gibi öğretilir. Fakat son yıllarda iklim krizinden sonra yapılan net çalışmalar var. Örneğin Amerika'da yani sıcak mı soğuk mu daha çok insanı öldürüyor. Tabii ki soğuktan kaynaklanan ölümler de var ama sıcak dönemlerde, yılın sıcak zamanlarında daha fazla insanın öldüğü kesin. Burada sıcak dalgasının bir farklı yeri var. Sıcak dalgasıyla aşırı sıcak aynı şey değil. Aradaki farkı şöyle tanımlayabiliriz. Mesela havalar çok sıcak gidiyor dediğinizde bu sıcak dalgası olmuyor. Çünkü havalar yazın zaten sıcak gidebilir. Ama bir belli küçük bir aralık diyelim 3 gün, 5 gün, 7 günlük bir süre normalin işte 5 derece kadar daha üstünde. Yani o günler için beklenen geçmiş 30 yılın normalinin diyelim 5 derece kadar üstünde devam ediyorsa en az 2-3 gün. Buna sıcak dalgası diyoruz. Yani sıcak dalgası tıpkı sel gibi, kasırga gibi bir aşırı iklim olayı. Yani aşırı sıcak gibi genel bir kavram değil. Dolayısıyla istatistikler olarak aynı bizim bu COVID zamanında yaptığımız gibi. Hani COVID'de o gün COVID'in olduğu yıl, o gün ölen kişi sayısını COVID'in olmadığı zamanki normal beklenen ölüme göre karşılaştırıp yani kaç kişi COVID'den öldü aslında bunu hesaplayabildik ya işte buna benzer bir şeyi sıcak ta çok uzun yıllardır yapıyoruz. Türkiye'de de yapılmış tek bir çalışma var. Bizim yaptığımız Cerrahpaşa Halk Sağlığı'ndan arkadaşlarla birlikte yaptığımız bir çalışma var. 3 sıcak dalgasında 3 yılda 2015, 16, 17'de 419 kişinin İstanbul'da öldüğünü hesapladık biz benzer bir yöntem kullanarak. Ve yeni bir çalışma daha yapıyoruz. Onda çok daha geniş bir dönemi değerlendiriyoruz. Daha yayınlanmadı. Orada da çok daha fazla sayıda insanın İstanbul için konuşuyorum. Sıcaktan öldüğünü saptıyoruz. Dolayısıyla sıcak öldürür. Yani o yüzden sıcak dalgası olduğu zaman ya da sıcak dalgası bekleniyor ise ki sıcak dalgasının son olarak onu da söyleyeyim. Sıcak dalgasının geleceğini bir selin ya da kasırganın geleceğinden daha kesin biliyoruz biz. Çünkü yani meteoroloji biliyorsunuz işte 3-5 gün sonrasına göre kadar gayet isabetli tahminler yapıyor artık. Yani biliyoruz ki 3 gün sonra sıcak dalgası başlayacak mesela İstanbul'da diyelim ki. Bu durumda önlem alabilirsiniz. Hani seli bu kadar iyi anlayamayabiliyorsunuz. Onda da aşırı yağış beklentisini ölçebiliyorsunuz ama hani o sele neden olacak mı olmayacak mı onu bilemeyebilirsiniz. Yağış hızına bağlı vesaire. Ama sıcak dalgası öyle değil. Yani sıcak dalgası geliyorsa geliyor. Peki neden ne devlet, ne belediyeler, ne hiçbir kamu kurumu, kimse bu konuda hiçbir şey söylemiyor, uyarıda bulunmuyor. Bir tek Meteoroloji Genel Müdürlüğü söylüyor. Bunu işte ben de anlamıyorum. Bu herhalde sıcağın iyi bir şey, yani havalar ne güzel gidiyor gibi bir algıyla ilgili olsa gerek. Ümit, bu söylediklerinden iki şey aklıma geldi sizden konuşurken. Birincisi, bu kesin ölüm nedeni yazılmıyor sıcaktan. Benzer bir şekilde Covid'de de işte normal dönemlerde ölenlerin sayısı ve oranları pandemi döneminde ki ölümlerle kıyaslanıp aradaki farkı Covid'e bağlı ölüm dedin. Bunu tabii çok iyi biliyorsunuz ikiniz de, gripte de yapıyoruz. Biz gripten Evet. kimsenin ölüm kaydına grip nedeniyle öldüğü yazılmıyor. Ama örneğin Aralık'ta biz kalp krizinden ya da şeker komasından yaşamını yitirenlere bakıyoruz. Bütün sene belirli bir eğri düz giderken grip aktivitesinin başlamasıyla beraber artan o ölümler işte gribe bağlı diyoruz. Bir de Fransa'da tamamen rastlantı eseri 2003 yılında, ben o yaz Fransa'da çalıştığım bir dönemdi. Belediyeler deyince aklıma geldi. Bütün belediyeler, başta Paris Belediyesi olmak üzere, billboardlara işte yaşlıları uyaran, özellikle yaşlı kesimi evde yalnız bırakıp güneye ya da ülke dışına tatile gidenlere dönün, her gün arayın sabah akşam ebeveynlerinizi, işte su için falan gibi bir takım uyarılarda bulundu. Bir de son biraz sizi gülümseteyim, yine Fransa'dan ilgili bir ilan. Şimdi bu sıcak dalgaları yine senin de belirttiğin gibi Fransa'da başladı. Özellikle Paris'te ve Paris'in güneyinde 38-40 dereceye çıkan ısılar oldu. Bunun üzerine Fransız Kızılaçı bir takım afişler hazırlatmış. Bu afişlerde diyor ki dinlenin diyor. İşte bir insan figürü var şezlongda dinlenirken. Gölgede kalın diyor. Ona bir figür var. Bir de su için diyor. Su içen de bir kadın ama türbanlı bir kadın. Bu acayip bir hadise oldu Fransa'da. Vay türbanlı kadın Kızılaç'ın ilanında bir simge olarak kullanılır mı kullanılmaz mı? İşte dünya hem sıcaklan hem de sıcak vurdu herhalde onların da başına diyeyim. Ve sözü yine Ayşegül'e bırakayım. Laçem sıcaklığı hem de ön yargıyla savaşıyor Evet, diyelim. Tabii ki kesinlikle. olabilir öyle bir figür. Elbette. Bir de şöyle bir durum var. Biz İstanbul özelini konuştuk ama özellikle tatil yerlerine gidenler özellikle sıcak havalarda güneşlenmeye çıkıyorlar plaja. Sanıyorum onlara da bir mesaj gönderelim. Aman belli saatlerde, öğlen saatlerinde lütfen aşırı sıcaklarda çıkmayın plaja diyelim. Değil mi? Bizde böyle bir de güneşlenme kum deniz tatillerinde orada da hep güneş çarpması olur. Sıcak Evet, çarpması. evet ama yani o tabii şey açısından daha kötü, cilt kanseri açısından Onu da özellikle düşündüm, evet. ozon tabakasında düşünürseniz o açıdan daha şey riskli. Şeyde sıcak dalgalarında ise daha çok kentlerde kapalı ortamlarda, yani işte yaşlıların falan daha kırılgan olmalarının nedeni sadece kronik hastalıkları değil aslında biliyorsunuz hani susama refleksin şeyinin azalması, duyusunun azalması, yeterince su içmemeleri. Yani siz özellikle düzenli su içmelerini sağlamazsanız dehidrasyondan ölebilir büyük bir sıcak dalgasında. İşte evin yeterince havalandırılmıyor olması vesaire. Mesela bazı yerlerde Hindistan bunu çok iyi yapıyor son yıllarda. Çünkü çok insan öldü Hindistan'da. Bu sokakta yaşayan insanlar var, çok kötü koşullarda yaşayan insanlar falan. Bayağı böyle büyük sıcak dalgalarında sığınaklar kurmaya başladılar. Yani bu işte klimalı bir ortam hazırlarsınız. Hani gelin burada. Hatta biz Açık Yeşil'de bir haberde konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Büyük bir sıcak dalgasında insanların hastanelerin böyle şey alanlarına Hindistan'da nasıl denir ona? Daha Bekleme serin salonu gibi olanları. yani büyük alan serin alanlarına gelip o günü orada geçirdiklerini. Yani evde çok sıcak olduğu için bu tür şeyleri teşvik eden önlemler aldılar ve Hindistan'da ölüm sayısı çok düştü. Yani sıcak dalgasının en halk sağlığı açısından en önemli yanı şu, mesela sel meselesinde çok zordur. Yani sel çünkü imar politikalarıyla ilgili evlerin bodrum katında yaşayan insanlar, dere yataklarına yapılmış evler falan çok daha yapısal sorunlar var. Onu uyarmak vesaire mümkün tabii insanları kurtarmak ama sıcakta çok daha kolay. Yani insanların su içmesini sağlamak, işte sıcakta durmamalarını sağlamak, dediğiniz gibi güneşin en kızgın olduğu zaman da güneşlenmeyin demek vesaire. Bu tür şeyler aslında mümkün ve en kötü ihtimalle işte Türkiye'de de var öyle. Büyük büyük alışveriş merkezleri var ya da işte şeyler var, kamu binaları var, belediye binaları falan. Oralarda hani sürekli bir klima durumu var. İnsanları oralara toplayabilirsiniz çok büyük sıcaklarda. Fakat bunlar düşünülmüyor Türkiye'de ve bizim epey bir girişimimiz olmasına rağmen hem Sağlık Bakanlığı hem belediyeler düzeyinde pek ilgi çekmediğini net olarak söyleyebilirim. Hani bunu dediğim gibi başta ben de tam anlayabilmiş değilim. Yani henüz neden Türkiye, herhalde 2003'ü biz yaşamadık. Ondan olabilir. Evet, o 2003'te yaşamadık. Bugünlerdeki o Güney Avrupa'daki sıcağı da yaşamıyoruz galiba. Yaşasak da görmüyoruz. Yani biz de yaşıyoruz sıcak dalgaları. Daha kısa süreli vesaire yaşıyoruz. Dediğim gibi yani ölümlerin arttığını falan da gösteriyoruz. Fakat dikkat çekmiyor. Yani insanlar bir şekilde... Bir de şöyle bir etki vardır. Bizim çalışmamıza da çıkmıştı. Mesela bir sıcak dalgası daha erken olduysa, Haziran gibi, Mayıs sonu Haziran gibi olduysa daha çok insan ölüyor. Çünkü henüz yeterince... Organizma şey olmuyor ya, sıcağa alışmış olmuyor. Yani o bir aklimatizasyon gibi bir süreç lazım. O yüzden erken sıcak dalgalarında daha fazla ölüm oluyor ve eğer yazın başında bir büyük sıcak dalgası yaşandıysa, yaz sonuna doğru yaşanan ikinci sıcak dalgasında ölüm çok fazla olmuyor. Buna hatta hasat etkisi diyorlar. Yani veya bir yıl önce çok büyük bir sıcak dalgası yaşandıysa, bir sene sonra yaşananda çok fazla ölüm olmuyor. Çünkü hassas olan popülasyon zaten ölmüş oluyor bir öncekinde. Yani 2003'te de bu görülmüştü. Böyle çok sayıda çalışma var. Böyle enteresan bir şey maalesef henüz Türkiye buna şey olamadı. Adapte olamadı. Evet Ayşegül, pandemiyle ilişkilendirecek misin şimdi iklim sorunları? Tabii yavaş yavaş oraya giriyoruz, hatta hızlı girelim. İklim Salgın Toplum kitabında giriş bölümlerinde Ümit Bey'in de konuştuğu bir kısım vardı. Salgın başladığında diye başlıyordu. Salgın başladığında Ümit Şahin olarak nelerin değişeceğini düşündünüz ve o şeyler değişti mi? Ben kötümser bir insan olduğum için pek bir şeyin değişeceğini düşünmemiştim gerçi. Ama bu konuda senden hem fikirim tamamen. Ama yani genel olarak diyeyim, hani dünyada neler konuşulduğu üzerinden bakarsak, biz salgın ve toplumda da konuşmuştuk bunu. Tabii en azından şu beklenti oluşuyor. Yani büyük bir kriz yaşadı dünya ve ilk defa bu kadar büyük bir pandemi gibi bir şey yaşıyoruz. Demek ki hani insanlar bir bu tür küresel krizlerin olabileceğini artık görecek. Yani bunun mümkün olduğunu göreceğini umduk. İkincisi işte eve kapanmalar gibi çok radikal önlemler alındı. İnsanlar bu önlemlere bir süre uydu ya da uymaları sağlandı falan. Demek ki çok radikal ve öyle zorlayıcı önlemler bile büyük krizlerde uygulanabilirmiş. Bunu görecek insanlar. Ve insanlar aslında bu büyük krizlerin gelecekte daha da büyüyecek olanların büyümemesi için harekete geçebilecekler. Böyle bir genel bir beklenti oluştu. Dediğim gibi hani yani gerçekçi iseniz çok böyle bir şey beklemiyorsunuz. Dünya sisteminin bunu bir şekilde eski haline getireceğini biliyorsunuz. Ama böyle bir umut başlangıçta vardı. Sonra çok kısa bir sürede yani hatırlarsınız 2020'nin hani İlkbahar aylarında biraz böyle ilk bir iki ay bütün dünya kapandı, Türkiye'de kapandı derken Haziran başında Türkiye birdenbire normalleşti. O andan itibaren aslında bütün dünyada da yavaş yavaş oraya doğru gidiliyordu. Bu işin hiçbir işe yaramayacağı ortaya çıkmıştı. Çünkü daha ta 2020'nin Haziran'ında aslında bugün yaşadığımız bütün önlemlerin kaldırılması ve bireysel önlemlere dönülmesinin şeyi açıldı. Yani nasıl diyeyim? İlk işaretleri verildi ve asıl niyetin bu olduğu belli oldu. Ama sonra işte aşı geldi vesaire falan, daha da iş uzadı, yeni varyantlar çıkınca falan, ama neticede bugün geldiğimiz nokta bence yani salgının daha ilk 2-3 ayında belli olmuştu ve bu tepkinin iklim krizine verilen tepkiyle ben çok benzediğini düşünüyorum. İklim krizinde biraz daha böyle on and off şeklinde oluyor bu tepkiler. İşte bir büyük mesela orman yangını oluyor. Geçen seneki orman yangınını hatırlayın. İşte insanlar birdenbire bir şeyler söylüyorlar falan. 3 gün falan sürüyor etkisi. Hadi bilemediniz bir hafta sürüyor. Pandemi de biraz daha uzun sürdü ama sonuçta inanılmaz bir normale dönme telaşı var. Yani normal günlük hayata, ekonomik ilişkilere, her neyse oraya dönme telaşı var. Bu anlamda iklim krizi pandemi işe yaramanın ötesinde, işe yaramak yana dursun, iklim krizine verilen tepkiye çok benzer bir tepki ortaya çıkarttığı için de moral bozucu oldu bence. Bu önemli. Evet, Ayşe. Yine kitaptan devam etmek istiyorum. Ayşe Kösebadur'un hazırladığı İklim Salgın Toplum kitabından. Bir cümleniz benim dikkatimi çekti. Metinlerin genelinde de bu vurgu var. Bugün öngöremediğimiz yeni krizlere ihtiyaç duymadan gerçekçiliği yeniden tanımlamak zorunda olabiliriz. Sizin hep bir hakikat ve gerçek vurgunuz var. Bu konuyu biraz bize açabilir misiniz? Evet, şimdi ben o iklim, COVID-19 ve iklim krizi bölümünün kitabın girişini yazarken böyle bir şey kullanmıştım. Orada da bu aralar çok derdim olan bir konu. Başka bir kitap bölümü daha yazdım bu konuda geçenlerde. Hani insanların neden iklim krizini inkar etmeye çalıştıkları. Yani bu şey inkarından bahsetmiyorum ama. Yani bu petrol şirketlerinin falan meşhur inkar kampanyaları, hani iklim değişikliği bir şey yoktur falan. Hani o bir yana şu anda tabana yayılmış olan bir inkar durumu var. Bu inkar dememek için ben buna kaçınma davranışı dedim. Yani görmemeye çalışmak mümkün olduğu kadar, yani kabul ediyoruz ne kadar önemli bir kriz olduğunu, hakikaten çok önemli iklim krizi falan, ama hani mümkünse pek üzerinde durmayalım, düşünmeyelim, biz bir şey yapmayalım, hani birileri bunu çözse iyi olur. Bu davranışın çok yaygın olduğunu düşünüyorum ve Covid meselesiyle de ciddi bir benzerlik var burada. Yani Covid'de de öyle oldu. Yani herkes bunu bir şekilde çözsünler istedi, değil mi? Yani neyle, aşıyla çözülebilir. Devlet bunu bir şekilde çözsün. Çözemedi. Çözemeyince görmezden gelme. Mesela şu anda yeni dalga başladı, değil mi? Yeni dalga büyük ölçüde bilinmiyor. Tamam, devletin sayıları açıklamamasıyla, hiçbir uyarı yapmamasıyla çok yakından ilişkili, ama yapsa bile bu uyarıları, insanların bu uyarılardan hoşlanmayacağını da hepimiz biliyoruz. Yani çevremizde yeni dalga başladı dediğimiz zaman herkes böyle sanki bunu söyleyen biz Tabii olduğumuz tabii için biz tabii. başlatmışız gibi bir tepki Kızıyorlar şey. bayağı. Ya evet, ya yapma artık, yani yine mi falan diyor. Yani ben mi yaptım yeni dalgayı? Ama iklimde de benzer bir şey var. Yani ne zaman Ömer Madra'yla da biz hep bunu şey yaparız, konuşmuşuzdur programlarda falan. Hani bir büyük bir orman yangını oldu, sel oldu. İşte bunun nedeni iklim krizi, ama yine mi iklim krizi? Şimdi bu bir şey var. Yani gerçeklerden kaçma, işte gerçekler ve hakikat şeyini bu yüzden şey yapıyorum. Bu gerçeklerden kaçma davranışı son derece yaygın. Hatta bununla ilgili bir makale çıktı. Yani şeyin climate delay, yani iklim eylemini erteleme söylemleri diye bir çok güzel bir makale çıktı. Orada da bunu böyle gayet sistematik bir şekilde inceliyor. Yani sorumluluğu başkasına atmak, işte bunda benim payım yok ki zaten, başkaları bunu yaptı, başkaları çözsün demek. Ya da işte geleceğe ertelemek, yani ileride bir teknoloji bulunur, bu çözülür diye düşünmek, kendini buna inandırmak. Yani şu anda ya da bir takım teknolojiler olduğuna inanmak, mesela karbon yakalama ve gömme teknolojisi diye bir şey var. Hakikaten de var, ama kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Yani çünkü çok pahalı, çok zor falan. Bunu bir yerden duyduysanız, ha iyi tamam, demek ki filtrelerle karbon tutulacak, bu iş çözülecek. Buna inanıyorsunuz, bir daha hayatınız boyunca bir daha iklim krizini düşünmüyorsunuz. Ya da işte şey diyorsunuz, yani böyle şeyleri hep yaşadı dünya, yine çözülür. Eskiden çözüldü, yine çözülür diyorsunuz. Hani bütün bunlar olmazsa diyorsunuz ki, yani fosil yakıtlardan çıkmak lazım, doğru, ama hani bu kadar insan elektriksiz yaşıyor, susuz yaşıyor, yoksulluk bu kadar, 2 milyar insan yok, şey açlık içinde yaşıyor falan, böyle bir dünyada hani siz nasıl özellikle gelişmekte olan ülkelere petrol, kömür kullanma dersiniz diye, hani işi biraz böyle ters taraftan adalet söylemine götürüyorsunuz. Hiçbiri olmazsa da, yani bu makaledeki sırayı takip ediyorum, bunların hiçbiri işlemediyse de diyorsunuz ki zaten artık çok geç, yapacak bir şey yok. Yani iklim değişti artık, durduramayız, 2 derece 3 derece doğru gidiyoruz. İşte kaderimize razı olalım. Bu da teslim bayrağını çekme noktası. Şimdi bütün bunlar yani Covid'le ne kadar benzeştiğini de aslında bir yandan belki görebiliriz. Bütün bunlar ben insanların bireysel olarak inkar ettiğini söylemiyorum ya da suç insanlarda falan demiyorum ama sistem bütünüyle yani hepimizin sorunu geleceğe ertelediği, görmezden gelmeye çalıştığı bir şeye doğru gidiyor. Sonuçta da şöyle oluyor. Yani bir şey yapmak çok zor. Gerçekten de zor bu arada. Kolay değil. Yani iklim krizinden kurtulmak istiyorsanız yani şu andan itibaren fosil yakıt kullanmayı bırakmanız gerekiyor. Ve 30 yıl içinde de sıfırlamanız gerekiyor. Yani hızlı bir şekilde düşürüp 30 yıl içinde sıfırlamanız gerekiyor bütün dünya olarak. Buna bakıyorsunuz, diyorsunuz ki yani bu gerçekçi değil. Değil mi? Yani ben uçağa binmeyecek miyim? Araba kullanmayacak mıyım? İnsanlar, 8 milyar insan nasıl seyahat edecek? Vesaire vesaire diyorsunuz. Bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorsunuz. Benim yıllar boyunca en çok duyduğum iki şeyden biridir. Bir tanesi siz kıyamet tellalısınız. İkincisi de bu. Yani söylediğiniz şeyler gerçekçi değil. Gerçekçi olmayınca o zaman şu gerçekçi olmuş oluyor. Benim o yazıda söylemeye çalıştığım oydu. Yani 3 derece ısınmış bir dünyada, yani şu anda 1.1 derece, 3 derece ısınacak yaklaşık en fazla 40-50 yıl içerisinde böyle gidersek. 3 derece ısınmış bir dünyada. Yani seller, kasırgalar, orman yangınları bugünkünün birkaç kat, çünkü eksponansiyel bir artış var. Yani öyle düz bir artış da yok. Bir derece ısınınca her şey iki kat artmıyor. Yani 100 kat artacak. Bu kadar felaketlerin büyüdüğü, gıda yetişmeyen, su bulunmayan bir dünyada yaşamak gerçekçi. Ama bugünkü hayatımızı değiştirmek gerçekçi değil. Benim söylemeye çalıştığım işte gerçekçilik tanımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Neyin gerçekçi olduğunu artık karar vermemiz gerekiyor. Söylemeye çalıştığım buydu. Aslında bütün bu söylediklerini ki çok güzel anlattın. Pandemide de aynı şey geçerli. Yani orada da bu inkar, görmeyizden gelme ya da bu kadar önlemde olur mu? Bunun da abartı var yaklaşımları. Çok duyduk yani hem Türkiye'den hem yurt dışında. Gerçekten çok benzerlik, paralellik var. Bu tür yani insanların alışkanlıklarından vazgeçme konusu, bu zor bir konu herhalde. Aslında hani bu ortamda pandemiyle ya da iklim sorunuyla beraber yaşamanın daha zor olduğunun farkında değiller. Ya da kabul etmiyorlar. Yani ilginç bir şey. Depremde de aynı şey değil mi? Yani evet, evet. Deprem konusu yani, yani maske öyle gibi, mesela maske gibi dünyanın en basit önlemini reddetmek için gösterilen tepki inanılır gibi değildi. Yani gerçekten hani arabaya binmeyin ya da vesaire gibi, işte et yemeyin falan gibi çok daha böyle günlük yaşam açısından ciddi bir değişiklik gerektiren şeyler. Tabii şimdi maskeyle karşılaştırıldığında bunlar çok zor. Maske çok kolay. Ona bile inanılmaz bir tepki gösterildi. Yok işte zehirliyormuş insanları, karbondioksit soluyormuş gibi böyle tamamen saçma sapan şeyler de dahil olmak üzere bir stigmatizasyon yarattılar aslında. Yani bugün biz, ben maske takmaya devam ediyorum kapalı ortamlarda. Böyle tuhaf tuhaf bakıyorlar yani. Böyle bir, yani burada kültürel şeyler de var biliyorsunuz. Yani Uzak Doğu'da mesela kimse umursamaz kimsenin kimin maske taktığını. Hani Batı'da, bizim de dahil olduğumuz dünyada böyle bir tuhaf karşılanıyor. Bilmiyorum yani, kültürel olarak davranış değişiklikleri tabii kültürel kodlarla da çok alakalı. Bunları da belki tartışmak lazım ama nasıl değiştirilir maalesef ben bilmiyorum yani. Evet, gerçekten şu dönemde çok az sayıda ender maske takanlara, bulunduğu ortamda bakışlara değindim. Bu çok ilginç gerçekten yani. Bu adam ne yapıyor? Deli mi? Anarşi yaratıyor falan diye düşünüyorlar. Evet, evet, evet. Yani bu kadar da olmaz. Tehdit algısı gibi bir şey. Bizi tehdit olarak görüyorlar. Yani evet. Tam tersine ama garip bir şey. Buradan bir Hayır şey söyleyeceğim. Belki ben hastayım ve ben sizi korumak için takıyorum. Nereden biliyorsunuz? Yani bana tepki gösteren kişi sanki şöyle bir imada bulunuyor. Hani ben sana karşı ben seni hasta mı edeceğim ki niye benim karşımda maske takıyorsun gibi bir tepki. Belki tam tersi. Tabii. Ama işte sürüden ayrılıyorsun yani. Herkesten farklı bir şey yapma. Niye yapıyorsun? Evet. Ama bazen de bulaşıcı oluyor. Yani maske takıyorsun. Çevrende makul insanlar varsa onlar da takabiliyorlar. Evet. Yani bazen. Evet. Bazen. Evet. Ona ben de rastladım. Doğru. O da oluyor. Ama mesela benim bir doktor arkadaşım, ben inatla maskemi çıkartmıyordum. Dedi ki sende hastalık fobisi mi gelişti Ayşegül dedi. Tabii canım, her türlü bu çok masum bir şey. Germofob muamelesi görüyoruz, evet. Germofobi diye bir şey var mı? Peki Feryal'den rica edelim bize bir parçayla müzik arası vermiş olalım. İlk parçayla La Vida Nuova'dan gelecek Stefan Stefani. Temmuz deyince de aklıma geldi. Ayşegül sen bilmezsin ama belki Ümit hatırlar. Eskiden 1 Temmuz kabotaj bayramı değil mi ya? Böyle bir şey vardı. Evet evet. Hala öyle galiba. Öyle mi? Kutlanmıyor. Kutlanmıyor. Peki evet Sayın Ümit Şahin'le söyleşimizi sürdürüyoruz ve insanların inkar yaklaşımı konusuna değindik. İlk bölümün sonunda özellikle maskelere duyulan tepki. Ayşegül nereden devam edelim? Söyle. Hocam kabotaj bayramı dediniz. Şimdi bayram denince hep birisine selam göndermek gerekiyor. Denizcilere falan selam gönderelim. Denize meraklı iki doktor tanıdığımız var. Talat Kırış ve Sinan Adıyaman, ikisine de selam göndermiş olalım o zaman. Çok var canım. Kimler var hocam başka? Tarık var, Tarık Altmak var filan ya, teknesi olup. Tamam, bütün teknesi olan bütün doktorlara teknesi selam. İrili ufaklı. Peki. İrili ufaklı. Taka bile olur. Sandal da olur değil mi? Benim merak ettiğim iki konu daha var aslında, aynı soru. Bu Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat. Bu imzaları büyük bir hevesle attık. Ancak bunların da belli sorumluluklar getiriyor. Sizce hani açık yüreklilikle cevapladığınızda biz bu sorumlulukları yerine getirebilir miyiz? Bunun için çok ciddi yapısal değişikliklere mi ihtiyacımız var? Yoksa bu iş bize biraz bir beden büyük gelen anlaşmalar mı? Hani ekonomik durumumuza, sosyal durumumuza nasıl bakıyorsunuz siz? Bu şey programın kritik sözcüğüyle gerçekçi baktığınızda. Şimdi ya, samimiyetle söylüyorum, ben bu Paris Anlaşması'nın çok ötesinde radikal bir dönüşüm gerekiyor. Ben o kadar radikal bir dönüşümün son derece mümkün olduğunu, son derece gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani tabii şöyle bir problem var. Yani dönüşüm tek başına teknolojik bir dönüşüm değil. Yani siz bir teknolojiyi değiştirmek, yani mesela elektriği nereden ürettiğinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ama elektriği nereden ürettiğinizi değiştirebilmek için kömürden ve doğalgazdan elektrik üretmek yerine yenilenebilir kaynaklardan elektrik ürettiğiniz zaman bunun dağıtımını, iletimini, işte kullanımını, tüketimini, her şeyini ona göre değiştirmeniz, bunu yasaları değiştirmeniz, mevzuat değiştirmeniz, insanların buna alışmasını sağlamanız gerekiyor. Ama bu böyle devasa bir değişiklik değil. Yani insanların hepsinin mesela elektriği bugün kullandığı kadar elektrik kullanmamasını gerektiren bir değişiklik değil. Böyle anlaşılıyor galiba. Yani insanlar elektrik kullanmayacak, hiçbir şekilde ulaşım araçlarını kullanmayacak. Hani şey öncesi, 20. yüzyıl öncesi döneme geri döneceğiz falan. Böyle bir şeyden kimse bahsetmiyor. Çünkü bu bir sosyoteknik sistem değişikliği gerekiyor. Yani toplumsal teknik bir sistem var. Bu sistemin bir parçası kullanılan teknolojiler ama geri kalan kısmı politikalar, mevzuat, insanların davranış biçimleri, kültürel kodları vesaire, bütün bunlardan oluşan karmaşık bir sistem var. Bu sistemin bütününü değiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Ya mesela ulaşımda araç kullanımının, yani araba kullanımının, özel araç kullanımının ve karayoluyla yük taşımacılığının ciddi biçimde azaltılması gerekiyor. Ama bunu yaparken şuraya dönerek söyleyeyim. Şimdi bu bir işe yarar mı? Önce ondan bahsedelim. Yani bizim bireysel olarak araba kullanmamamız mesela, bireysel davranışını değiştirmemiz bir işe yarar mı? En son IPCC raporunda, hükümetler arası iklim değiştiği panelin son raporunda, geçen Nisan ayında çıkan, bu tür 60 tane falan galiba davranış değişikliğini incelemişlerdi. Bunların yapılması halinde emisyonların %40 ile %70 arasında azalacağını ortaya koyuyorlar. Ama bir şartla diyorlar. Yani bu davranış değişiklikleri böyle fedakarlık isteyen davranış değişiklikleri olmamalı. Yani ben araba kullanmayacaksam benim araba kullanmamamı sağlayacak bir sistem kurulması lazım. Toplu taşıma araçları olmalı, bisiklet yolları olmalı. Bugün çok sayıda sosyal medyada dönen fotoğraf var. Mesela Avrupa'da bugün özellikle Danimarka'da, Hollanda'da, Almanya'da çeşitli yerlerde biliyorsunuz bütünüyle bisikletli ulaşımın ana ulaşım biçimi haline geldi. Kentler var. Bu kentlerin 1970'teki halinin fotoğrafını koyuyorlar. Bir de bugünkü halini koyuyorlar. 1970'te bir tane bisiklet yok. Bizdekinden beter, her taraf araba kaynıyor. Trafik tıkanmış durumda. Bugün aynı yerde daha fazla bir nüfus belki bisikletle yaşayabiliyor. Yürüyor, toplu taşımaya biniyor, tramvaya biniyor falan. Bunu kurarsanız, ya bu dönüşüm zaten bu. Yani dönüşüm mevcut fosil yakıta dayalı şeyi çöpe atmak değil sadece. Onu dönüştürmek, değiştirmek. Yani kömürlü termik santralleri kapatacaksınız 10 yıl içerisinde. Onun yerine rüzgar ve güneş santrali kuracaksınız. Rüzgar ve güneş santralini de güvenli bir şekilde elektrikler kesilmeden sistemi sürdürebilecek şekilde şebekeleri yenileyeceksiniz falan. Bu tür bir sistem değişikliği. Bu gerçekçi mi diye soruyorsanız bu son derece gerçekçi. Bunun gerçekçi olduğuna Uluslararası Enerji Ajansı bile garanti veriyor. Uluslararası Enerji Ajansı bile dememin nedeni şu, biliyorsunuz Uluslararası Enerji Ajansı OECD ülkelerinin kurduğu dünyanın en ana akım, en standart enerji politikaları üretim merkezidir ve resmidir. Yani böyle think tank gibi görünür ama sonuçta ülkeler, devletler var arkasında ve onların politikalarını belirleyen kuruluş ve gayet hani bizim anladığımız yeşil bir enerji dönüşümünden yana, hani o anlamda politik olarak bir yerde değil, son derece ana akım. Ama onlar da 30 yıl içerisinde bu dönüşümün son derece mümkün ve gerçekçi olduğunu söylüyorlar. Türkiye için yapılmış yeni bir araştırma var. Geçen gün Açık Yeşil'de de konuştuk. Son mesela Türkiye'de Dünya Bankası yapmış. Türkiye'de 2040'a kadar bu sıfır emisyona uygun bir enerji dönüşümü gerçekleştirildiğinde yapılacak olan masraf bir yere konmuş. Şimdi rakamları hatırlamıyorum. İşte ne kadardı? 40 milyar dolar mıydı? Neydi yani? Öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum şimdi. Bir de bu sayede elde edecek kazanç öbür tarafa konmuş. Mesela nedir buradan elde edeceğiniz? İki tane çok büyük kazanç kalemi var enerji dönüşümünden. Birincisi, fosil yakıt ithalatınız ortadan kalkıyor. Yani doğal gaz ve kömür almıyorsunuz. Yani yurt dışından. İki, hastalıkların neden olduğu, yani özellikle hava kirliliğinin neden olduğu sağlık sistemi üzerindeki yük ve ölümler, hastalıklar, bunların parasallaştırılması. Bu ikisini karşılaştırdığınız zaman kârda oluyorsunuz Türkiye. Türkiye bile, yani Türkiye'nin ekonomik kırılganlığını düşünün. Türkiye'de bile edeceğiniz yatırım masrafı, yapacağınız yatırım masrafı buradan elde edeceğiniz kazançtan daha düşük. Dolayısıyla Paris Anlaşması'nın uygulanması halinde Türkiye tam tersine hem istihdam kazanacak, çok daha fazla 200 bin civarında mesela çeşitli çalışmalarda yeni istihdam oluşuyor. Sadece enerji dönüşümünden ekonomisini geliştirecek falan. Ama ne gerekiyor tabii? Bunun için ekonomi politikası kafasını değiştirmek gerekiyor. Yani zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Türkiye'de yapılması en zor olan şey bu. Yani Türkiye'de şu anda irrasyonel bir ekonomi yönetimi var. Bu irrasyonel ekonomi yönetimine bir de bu kadar ciddi bir yapısal değişikliği koyduğunuz zaman direniş, yani direniliyor. Yani şu anda hem ekonomi bürokrasisi hem enerji bürokrasisi bu değişime karşı direniyor. Mevcut durumda gerçekçi ama olası değil. Ya bu aslında sadece bürokrasinin direnmesi mi diye bazen düşünüyorum. Çünkü, ya politikacıların da tabii. Ama hayır, bir de şu var değil mi? Mesela bu politikaların tam aksi. Yani senin özetlediğin şey tekrarlayıp vakit kaybetmek istemiyorum ama senin bütün söylediklerini savunan bir parti çıksa, Türkiye'de ya da İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, nerede olursa olsun. Ve o partiye kaç kişi oy verir? Yani bırak bireylerin kendilerinin davranış değişikliklerini. Çünkü ben daha çok bireysel yapılanları hiç küçümsemiyorum ama bu işin çok ekonomik boyutu olduğunu ve politikacıların aldığı kararlarla bu işin daha radikal ve gerçekçi çözümler bulunacağını bu sorunlara düşünüyorum. Ama bugünkü politikacı portföyü, o politikacının politikacı olma mekanizması, oraya gelmesi, partilerin yapılanması buna hiç uygun değil. Yani bu büyük kazanç sağlayan kurumlardan, yapılardan ayrı ve bağımsız olmuyor bu partiler. Sadece Türkiye için söylemiyorum bunu, Batı için de. Onlardan bağımsız bir yapılanma pek kolay değil galiba. Tamamen bağımsız ve senin söylediklerini savunan bir parti seçime girse nerede kazanabilir, ne kadar oy alabilir? Bundan kuşkum var. Bu işte toplumun belki de değişmesi gereken tarafı. Ama alıyor. Yani bugün Avrupa'da pek çok ülkede Yeşiller koalisyon ortağı. Yani tam da bu benim söylediklerimi savunan Almanya'yı söyleyelim. Çünkü şu anda Almanya'da da koalisyon ortağı. Koalisyonun ikinci partisi hatta. En son kaç aldılar onlar? %10.8 mi aldılar? Şimdi tam son rakam hatırlamıyorum. Yani milyonlarca oy aldılar, alıyorlar. Muhalefette olduklarında da milyonlarca oy alıyorlar. Şimdi iktidardalar ve sadece orada da değil. Yani Finlandiya'da, şu anda Belçika'da, 7-8 ülkede, Avrupa'da. Yani Avrupa'da biraz sınırlı ama Avrupa'da Yeşiller oy alıyor. Alabilir ama tabii bunun şartları var. Birincisi açık bir demokratik sistem olması gerekiyor. Yani insanların duyabilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de de Yeşiller Partisi var. Daha önce de vardı. Seçimlere girmemiz bile mümkün olmadı hiçbir şekilde. Evet. Türkiye'de ben de Yeşiller dedim. Yeşillerin Türkiye'de seçimlere girmesine imkan sağlayan bir sistem yok. Yani birincisi açık bir siyasi sistem olması gerekiyor. İkincisi işte medyanın özgür olması gerekiyor ki insanlar sizi duysun. Yani bütün bunların gerçekleştiği bir durumdan bahsediyorsanız o zaman oy alıyor. Ama tabii bir de şu da var, çok önemli. İnsanların gerçekten bu politikalara oy vereceği bir demokratik sisteminde olması gerekiyor. Yani eğer tamamen oylar kimlik üzerinden veriliyorsa, işte din üzerinden, kimlik üzerinden, milliyetçilik üzerinden insanlar seçmen davranışı buysa, o zaman tabii Yeşiller gibi bu politikaları savunan partilerin bir şansı olmuyor. Bunların, bütün bu şartların karşılandığı ülkelerde hem Yeşiller oy alıyor hem de artık diğer partilerde, özellikle kuzeyde, yani Danimarka gibi ülkelerde falan, artık diğer partilerde bu tür politikaları savunmaya başlıyorlar. Yani samimi olsun ya da olmasın, Macron bile mesela Fransa'da gayet işte o nükleerci tabii ama onu saymazsanız, hani bu tür politikaları savunuyor. Pek çok ülkede diğer böyle daha merkez sağ sol partiler de savunuyor. Ama dediğim gibi siyasetin mümkün olması lazım. Yani bir ülkede siyaset mümkün değilse Türkiye'deki gibi, evet, o zaman tabii bambaşka şeyler konuşuyorsunuz. Peki, programın sonuna doğru geliyoruz. Vakit çok hızlı geçti. Biraz kuraklıktan bahsedelim mi? Kuraklık konusu, bu nelere mal olacak? Nelere mal olmakta? Biraz da buna değinelim istersen. Evet, yani şimdi Türkiye'de iklim krizinin uzun vadeli en önemli sonucu kuraklık tabii. Yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle Akdeniz Havzası'ndaki en önemli sorunlar, sıcaklar artıyor, yağışlar azalıyor ortalama genel olarak. Bazı yerlerde yağışlar artıyor, işte en son daha geçen hafta yine Batı Karadeniz'de bir sel yaşadık. Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında yağışlar artıyor, diğer yerlerde azalıyor. Sıcaklık her yerde artıyor. Deniz suyu sıcaklıkları artıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının artması bu sellerin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Tabii kuraklık bir sürü şeye neden oluyor. Sadece kuraklık deyince aklımıza tarım, sal üretim geliyor daha çok ama bir yandan yani şu anda iyi durumda olduğumuz için unuttuk ama İstanbul'da içme suyu seviyelerinin, baraj seviyelerinin %10'lara düştüğü zamanlar da yaşadık. Bunlar her an olabilir. Tekrar işte su açısından bir güvence problemi var. Gıda konusunda şu anda zaten yaşanmaya başlanan sorunlar var ama dünya gıda sistemi çok küreselleştiği için bunları fark etmiyoruz. Yani bütünüyle ithalata dayalı, yani dış ticarete dayalı bir gıda sistemi var artık bütün dünyada. O yüzden hani dünyada 2 milyar insan aç zaten. Geri kalan kısım gıdayı arasında bölüşüyor bir şekilde. Hani bu biraz daha farklı bir sorun ama gıda sistemi üzerindeki etki, kuraklığın da etkisiyle özellikle önümüzdeki yıllarda 2050'den sonra falan çok daha majör hale gelecek. Bir de kuraklıkla ilgili şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir efsane vardır. Yani işte 6-7 yılda bir kuraklık olur. Sanki böyle bir kural varmış gibi. Bunu eskiden bakanlar çok söylerdi. Veysel Eroğlu falan çok söylerdi. İşte kuraklık zaten 7 yılda bir oluyor. Bu böyle şey zamanlardan, kadim zamanlardan kalma bir şey. Her şeyde 7'dir ya. Hani 7 yılda bir kuraklık olur falan. Böyle bir şey yok. Şu anda Türkiye'nin dünyanın kuraklık haritalarına bakarsanız Türkiye'nin kronik bir kuraklık içinde olduğunu görüyorsunuz. Yani zaman zaman tabii yağışlı dönemler oluyor ama ortalamasını aldığınız zaman yani son 4 yıl mesela ciddi kuraklık yaşıyor Türkiye. Yani bütün haritalara bakın kıpkırmızı Türkiye. Bizim böyle kendi kişisel deneyimimize göre hiç de kurak değil dediğimiz dönemlerde bile mesela şu anda değil mi? Sürekli yaz ortasında bile yağmur yağıyor. Yağışlar ya kısa süreli ya şiddetli. Yani kısa süreli ve şiddetli yağış zaten sele neden olmuyorsa bile bir işe yaramıyor. Ama bizim bulunduğumuz yerde yağış var diye biz kuraklık bitti sanıyoruz. Girip meteorolojinin kuraklık haritalarına bakarsanız yine Türkiye'nin en az yarısı kuraklık içerisinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda kuraklık konusunda Türkiye bir kronik döneme girmiş durumda. Eskisi gibi periyodik bir kuraklık ortadan kalktı neredeyse. Kronik bir kuraklık. Bunun geri dönüşü var mı derseniz yok. Dolayısıyla artık yani iklim değişikliğini durdurmak lazım tabii. Daha da kötüye gitmemesi için. Ama bunun geri dönüşü yok. Olmadığı için de buna ciddi bir şekilde uyum ve ekolojik bir şekilde uyum sağlamak zorundayız. Yani uyum deyince de şunu anlıyorlar. İstanbul'un içme suyu bitiyorsa o zaman işte Melen'den getirelim. Melen de bittiyse Sakarya Nehri'nden getirelim. O da bittiyse daha yani olabilecek en anti-ekolojik şekilde su taşıyalım gibi bir anlayışa doğru gidiliyor. Bütünüyle restorasyona, ekosistemlerin özelliklerine, ekolojiye uygun bir şekilde önlem almak, uyum sağlamak gerekiyor. Ama maalesef işte biliyorsunuz Türkiye'de mevcut hükümetin hele yaptığı her şey bence adaptasyon, uyum falan değil, mal adaptasyon. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un yani İstanbul'da en yapılmayacak şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yani içme suyu barajlarında su yok. Sazlıdere Barajı onu ortadan kaldırıyorsunuz siz Kanal İstanbul için. Terkos'u yanından kanal geçirip Terkos'u tuzlu hale getiriyorsunuz. Artı İstanbul'da son bir tarım alanı kalmış bu o bölge. Tamamen orayı hem kanal geçirip hem de çevresini kentleştirmeye çalışıyorsunuz inşaat. Yani yapılmaması gereken ne Ne varsa kuzey varsa ormanlarının yok olması da dahil yapılıyor. Bunları söylemek zorundayız. Yani evet oy alabilir miyiz? Eğer söyleyebilsek ve siyasi sistem uygun olsa bence yapılan pek çok anket Türkiye'de insanların bu konudaki duyarlılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor. Ama o duyarlılık işte seçimlere yansımıyor. O bir demokrasi sorunu. evet, son 4-5 dakikamız kaldı Ayşegül. Ben bir bu kuraklıkla ilintili olarak hani bir de sular ve su savaşlarından bahsedilerek oraya girecektim ama Ümit bir iki şey söylemek ister misin o konuda da lütfen? Yani su savaşları bilemiyorum. Yani biraz böyle bana şey bir kurgu gibi geliyor. Biraz fazla Abartı mı? fazla yok abartı değil de fazla güvenlikçi geliyor bana. Su savaşları gibi söylemler. Yani aynı şekilde iklim savaşları, su savaşları gibi söylemler. Doğru olabilir ama gıda meselesinde de olduğu gibi bu savaş barış meseleleri de tabii çok faktörlü olduğu için yani hiçbir şey mesela literatüre kadar girmiş artık ciddi şeyler var işte Suriye İç Savaşı'nın arkasında o dönemde yaşanan kuraklığın olduğu aynı şeyin Sudan'da Darfur'da falan yaşandığına dair çok sayıda şey var. Doğru da olabilir. Yani bunlara itiraz etmek mümkün değil. Çünkü hakikaten kuraklık orada işte bir ekonomik kriz neden oluyor. Ekonomik kriz kabileler arasında ya da oradaki çeşitli gruplar arasında, etnik gruplar arasında çatışmalara yol açıyor. Özellikle Afrika'da çok var bunun örnekleri falan. Ama bunu böyle söylediğiniz zaman biraz fazla basitleştirmek oluyor. Yani her türlü güvenlik meselesinin, barışın, savaşın arkasında ya da bu tür siyasi meselenin arkasında gıda sisteminde de aynı şey. Yani gıda krizinin tek nedeni iklim değişikliği değil ki. Yani orada tamamen yanlış kurulmuş bir sistem var zaten. Yani üretiminden, dağıtımından, tüketimine kadar yanlış kurulmuş bir sistem var. O yüzden bunun bir iklim değişikliğinin bir işte İngilizce'de multiplier diyorlar. Bu işte var olan riskleri arttıran, katmerli hale getiren bir etkisi var. Hani su savaşı dediğiniz zaman fazla basitleştirmiş oluyor. O yüzden biraz şüpheyle karşılıyorum. Evet, Ayşegül, var mı sorun? Süremiz bitiyor. Evet, bittiği için çok eklemiyorum ama gıda güvencesini falan da kuraklık içinde biraz konuştuk. O konu tabii derya bir konu. Biz çok teşekkür edelim çünkü bir dakikamız var. Ek soru için çok az bir süre. Evet. Çok bilgilendik başından sonuna kadar tüm programda. Evet, Ümit, çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Gerçekten sağ Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kitap da Elden. gerçekten çok şey oldu. Çok kapsamlı, çok doyurucu bir kitap oldu. Hani bir dönemi özetleyen bir kitap Evet. oldu. Onu da Ayşe'ye de özellikle Ayşe Köse'ye de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir iş. Çok zor iş biliyorum. Önemli bir iş yaptı. Herkesin eline sağlık. Peki, tekrar teşekkürler Ümit. Efendim, programın sonunda sizlere Pretenders grubuyla veda edelim. Don't get me wrong. Herkese iyi hafta sonları Ümit. Tekrar teşekkürler vakit verdiğiniz için. Sağ Sağ olun. Görüşmek üzere. olun. İyi hafta Görüşmek sonları. üzere. Sağ olun.